ten w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 maja, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Opłata reprograficzna pomogłaby twórcom w trudnej sytuacji materialnej, mówi premier. Jak powstrzymać rozlew krwi na Bliskim Wschodzie? W Brukseli dziś nadzwyczajna narada. Znamy kadrę na Euro, trener Souza odsłania karty. Nie zabrakło niespodzianek. By wesprzeć najbiedniejszych twórców w trudnej sytuacji życiowej, premier jest za wprowadzeniem opłaty reprograficznej. Jak podkreślił, Polska jest jednym z ostatnich państw Unii, które takiej opłaty nie mają. Podczas wirtualnego spotkania z internautami szef rządu zaznaczył, że ogromna większość artystów zarabia poniżej średniej krajowej. Dzisiaj coraz bardziej oglądanie różnych treści przenosi się na sprzęt elektroniczny, z którego żadnej opłaty się nie uiszcza. Mamy 67 tysięcy artystów. Wykonują niezwykle ważną funkcję, pracę dla społeczeństwa. Ogromna większość artystów zarabia znacznie poniżej średniej krajowej, nie odkładają bardzo często na emerytury, ponieważ zatrudnieni są też często na umowę o dzieło albo w różnych takich nieregularnych odstępach otrzymują wynagrodzenia. W Ministerstwie Kultury trwają prace nad ustawą o statusie artysty zawodowego, w której znalazłby się zapis o opłacie reprograficznej, która stanowiłaby rekompensatę dla twórcy za pieniądze, jakie traci, gdy jego utwory są kopiowane. Od kilku godzin trwają prace nad usunięciem awarii w elektrowni Bełchatów. Nie działa 10 z 11 bloków energetycznych. Jak zapewnia rzeczniczka Polskich Sieci Elektroenergetycznych Beata Jarosz-Dziekanowska, dostawy prądu nie są zagrożone. Krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i nie przewidujemy problemów w zbilansowaniu tego systemu, czyli zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Elektrownia Bełchatów jest największą w Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym. Odpowiada za produkcję 20% krajowego zapotrzebowania w energię elektryczną. Posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski będą odwoływać się od decyzji o wykluczeniu ich z Platformy Obywatelskiej. W czasie konferencji w Krakowie poseł Ireneusz Raś podkreślał, że nie otrzymali oni jeszcze pisma z decyzją o wyrzuceniu z partii. Jedynym uzasadnieniem, które ja odczytuję przez te dwa dni, to jest wypowiedź rzecznika pana Budki, to jest porządki wiosenne. To jest przyrównanie nas do śmieci. Ten język jest absolutnie językiem rynsztoku. Będziemy się odwoływać do sądu koleżeńskiego, bo to jest jedyne ciało statutowe, które de facto powinno tą sprawę ewentualnie rozstrzygnąć. Rzecznik Platformy Jan Grabiec tłumaczył, że posłowie zostali usunięci za działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii. Wczoraj szeregi Platformy opuściła europosłanka Róża Thun, tłumacząc to m.in. postawą kierownictwa partii w sprawie ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy. W Brukseli dziś nadzwyczajna narada unijnych ministrów spraw zagranicznych na temat sytuacji w Izraelu i Strefie Gazy. Ministrowie będą zastanawiać się, jak Unia Europejska może przyczynić się do zakończenia obecnej fali przemocy. Od ponad tygodnia trwa wymiana ognia między Izraelem a Hamasem, najkrwawsza od ostatniej eskalacji konfliktu 7 lat temu. Jak podaje agencja AFP, do tej pory w atakach lotnictwa izraelskiego zginęło 200 Palestyńczyków, w tym ponad 50 dzieci. Po stronie izraelskiej zginęło 10 osób, w tym jedno dziecko. Bez Kamila Grosickiego i Sebastiana Szymańskiego trener Paulo Souza powołał kadrę na Mistrzostwa Europy. Portugalski selekcjoner stawia na energię i młodość. W kadrze znalazł się zaledwie 17-letni pomocnik Pogoni Szczecin Kacper Kozłowski. A kto jeszcze zagra na Euro, powie Witold Banach. Paulo Souza zaczął prezentację polskiej drużyny od czterech bramkarzy. Fabianski, Majestic, Skurucki i Szczesny. W grupie obrońców znaleźli się m.in. Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Tomasz Kędziora czy Michał Helik. Wybrani pomocnicy przez Paulo Sousę to m.in. Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta czy Piotr Zieliński. A napastnikami na Euro będą Kownacki, Lewandowski, Kapten, Milik, Świderski, Świerczok. Paulo Sousa podkreślał, że są to zawodnicy dający nadzieję na najwyższy poziom gry. 26 zawodników to jest ta lista, których jesteśmy pewni, że są to najlepsi zawodnicy, że razem na pewno dobrze zagrają i osiągniemy coś historycznego. Witold Banach, Polskie Radio. Figurka Lajkonika płynie Wisłą z Krakowa do Gdańska. Flisacy otrzymali ten dar pod wieżą ratuszową na rynku w Krakowie. Do pokonania mają 1000 kilometrów drewnianym galarem. Jak mówi Bartłomiej Bryl, jeden z organizatorów akcji, chodzi o przypomnienie tradycji żeglugi na Wiśle. Unikalna inicjatywa, troszkę eksperyment, żeby przywrócić wolny flis na Wiśle, czyli odbudować drewniane statki wykonywane ręcznie, metodami tradycyjnymi i nimi popłynąć, żeby zobaczyć, czy to w ogóle pływa. Jak to wyglądało w rzeczywistości kilkaset lat temu. Flisacy wraz z Lajkonikiem do Gdańska powinni dotrzeć za 3 tygodnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pochmurna z deszczem w centrum i na południu kraju, od 10 do 14 stopni. Jutro będzie padać w całym kraju z wyjątkiem Pomorza i Podlasia. Na osłodę będzie dość ciepło. Najchłodniej w Katowicach 13 stopni, najcieplej w Białymstoku 20. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Warszawa śle uśmiechy. Warszawa się kłania. Takie słowa padły w piosence zespołu Allianz, Miejsce przeklęte. Na mocny początek nocnej audycji od panka do franka. Ten program realizuje Grażyna Oczkowska, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej. Była Warszawa, a teraz pojawi się Ułan Bator. W tekście mniej protest, ale nadal songu zespołu Allianz. A ta piosenka pod tytułem Stara Bieda. się nie zdarza. Kolejna chwila, kolejna szansa. Kolejny kumpel, którego nie ma. Kolejna noc, do zapomnienia mamy szansę. Zrobić to spokojnie, mamy szansę. Zrobić to spokojnie. To więcej czasu mam do stracenia, to więcej bólu niż potrzeba. To twoje słowa, to twoja droga, co nie prowadzi do żadnego nieba. To taki nasz organizator, gdzieś na granicy uampator. Tu między nami coś się pali, to między nami stara bieda. Za jedną chwilę nie szukaj, czego nie zgubiłeś. Ludzie z kamienia, kamień z ogrodu, w oczach strach. W sercu ochrót lodu. Ludzie z kamienia, kamień z ogrodu, w oczach strach. Allianz z Piły. Nawet mówi się, że wypracowali tak zwane pilskie brzmienie. Piłem w spale, spałem w pile, śpiewał kiedyś Artur Andrus. My przejedziemy z miasta Piła do stacji Otwock. Tam gra i tworzy zespół Oranżada, a utwór to Szare eminencje zachwytu. Cieszę, że jesteś niebym i kalejdoskopem, że jesteś niebym i kalejdoskopem, że masz tyle sztucznych gwiazd, że masz tyle sztucznych gwiazd, że masz tyle sztucznych gwiazd, że masz tyle sztucznych gwiazd, że tak świecisz mądracji jasności. Podnieś twoje wydrążone pół globu, dookoła oczu pod powietrze, dookoła oczu pod powietrze. Jakże nieprzecedzona w bogactwie, jakże nieprzecedzona w bogactwie. Łyska dół szlakowa. Dokładnie kwadrans po północy. To audycja od Panka do Franka w Trójce w programie trzecim Polskiego Radia. Aranżacyjnie zespół Oranżada przypominał mi płytę Korowód Marka Grechuty i zespołu Anawa. A wokalnie miałem wrażenie, że trochę jakby śpiewał Ziemek Kosmowski i jego Rendezvous, zespół, który, no, można powiedzieć, że najbardziej wypromował jego osobę, a on ten zespół swoim wokalem, no i wtedy grał na basie. Za czasów, tych złotych czasów zespołu Rendezvous i właśnie do tych czasów teraz się cofnijmy. Przez auta szybę. Rendezvous. Tego najważniejszego składu Rendezvous żyje niestety tylko Ziemowit Kosmowski, perkusista, Wojciech Młotecki i gitarzysta Andrzej Stańczak niestety już od wielu lat odpoczywają w spokoju. Wojciech Młotecki zmarł w 1988 roku, a Andrzej Stańczak w 2014. Najwyższa pora na jakiś damski głos. Cryptosize to zespół mało znany w naszym kraju, a ich utwór Tail and Mane już za chwilę. Mam nadzieję, że się Państwu choć trochę spodoba. z albumu Mythomania, czyli Mitomania, kalifornijski zespół Cryptocyze, w który grał w składzie Nedel Torizzi, która zaśpiewała i zagrała na gitarach i syntezatorach, Chris Cohen. Wokale tworzył z nią dwugłosy i grający na gitarze, oraz Michael Carreira na perkusji i Aaron Olson na basie. Taki kwartet kalifornijski, ale teraz z tego stanu przenieśmy się do Wielkiego Jabłka, czyli do Nowego Jorku, i tam działa i rezyduje zespół Obits. Ich propozycja to utwór Two-Headed Coin. Postpunkowo-garażowe granie z Brooklynu. Album I Blame You, utwór Two-Headed Coin.

absolutnie najważniejszej płyty Trenta i Nine Inch Nails, The Downward Spiral, która swoją premierę miała w 1994 roku. Nic nie może mnie zatrzymać, aby teraz zagrać Piggy w domyśle Nothing Can Stop Me Now. Piggy, oczywiście kompozycja z albumu Downward Spiral, ale żeby być precyzyjnym, to ta wersja pochodziła z albumu wydanego rok później, czyli w 1995 roku, Further Down the Spiral, i tam znalazły się różne wersje, a to live, a to jakieś remiksy, i właśnie taką przeróbkę Piggy przed chwilą słyszeliśmy. To teraz Trent Reznor ze swoim wieloletnim współpracownikiem Atticus Ross w duecie z Trentem zagrają Cover, którego nie muszę przedstawiać, znaczy nie muszę mówić, kto jest autorem, no ale powiem dla porządku oczywiście, to utwór zespołu Led Zeppelin, Immigrant Song. Przedstawiłem dwóch panów, ale to trochę nieelegancko, powinienem najpierw powiedzieć, kto będzie śpiewał. Oczywiście Karen O, znana najmocniej z zespołu Yeah, Yeah, Yes. A ten utwór został umieszczony na soundtracku do filmu Dziewczyna z tatuażem. Rzecz jasna, premierę ten soundtrack miał w 2011 roku. A teraz może odpoczniemy przy dźwiękach nienadętej sekcji dętej. To będzie sekcja dęta z Niemiec. Jakoś tak mam zdolność przytulania niemieckich zespołów dętych. Już nie po raz pierwszy zaprezentuję taki właśnie ensemble. Ten, który zagra za chwilę, wykona kompozycję Henka Williamsa, czyli mistrza gatunku country, Rambling Man. Thank you. count of houses by and ride those freight. These got blue skies. Let me travel this land from the mountains to the sea. Cause that's the life he meant for. G-Rock and the Landler Schwister. Z taką nazwą nie wróżę jakiejś wielkiej popularności, ale no, pracują państwo nad muzyką. A ten cover Henka Williamsa pochodził z ich debiutanckiego albumu Rambling Man. To tytuł oczywiście kompozycji Henka Williamsa. A teraz będzie stare brzmienie, ale zespół całkiem młody. Przeniesiemy się z Niemiec do Danii. Power Solo to nazwa zespołu, a utwór Coco.